հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 8-ն է, օրը ուրբաթ։ Նոր տարում հանդիպում ենք առաջին անգամ, ասել է թե օրվա եթերաժամով նոր տարի շրջանը սկսվում Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբի համար։ Շնորհավորում ենք մեր բոլոր ընկերներին, Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի Անտոների արդիվ, մաղթում խաղաղություն եւ ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Թաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից շարունակվում են նոյեմբեր ամսից մեկնարկած գրիպի եւ վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները։ Այդ արդիվ Վանիկ Նոյկովը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիգենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի Շրջանի հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության դրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից շարունակվում են նոյեմբեր ամսից մեկնարկած գրիպի և վերին շնչուղիների հիվանդությունների ամենօրյա դիտարկումները, որոնք կշարունակվեն մինչև ապրիլ ամսվա վերջ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը, հավելելով, որ վերլուծական աշխատանքների տվյալներով նախորդ տարվա համեմատ Հանրապետությունում անցած տարվա դեկտեմբեր ամսվա կտրվածքով զգալիորեն նվազել են վերին շնչառական ուղիների սուր վարակները։ Կարինե Բալայանի հավաստմամբ ախտահանման ռեժիմը պահպանելու նպատակով բոլոր բուժհիմնարկներն ապահովված են անհրաժեշտ դեղորայքով և ախտահանիչ նյութերով։ Կշարունակվեն ամենօրյա դիտարկումները դպրոցներում, մանկապարտեզներում, բացակայությունների պատճառները պարզելու նպատակով։ Հանրակրթական հաստատություններում կկատարվի նաև առավոտյան ֆիլտրում։ Բոլոր երեխաները կստուգվեն, իսկ վերին շնչուղիների սուր վարակներով հիվանդներին չի թույլատրվի հաճախել մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Հանրապետությունում համաճարակաբանական իրավիճակը վերահսկվում է եւ լարված չէ, հավաստիացնում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վերին շնչուղիների սուր վարակների եւ գրիպի մոնիտորինգը շարունակվում է, կերականացվել մինչև ապրիլի վերջը։ Այսօրվա դրությամբ դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով արձանագրվել է վերին շնչուղիների հիվանդացության նվազում, եղել է դեկտեմբեր ամսում մոնիտորինգի տվյալներով 1067 դեպք, որից 891-ը երեխաների մոտ, իսկ 14 թվականին արձանագրվել է 2263 դեպք, 0-ից 18 տարեկան երեխաների մոտ 2001, արձանագրվել է նվազում 1196 դեպքով, իսկ երեխաների մոտ 1110 դեպքով, մինչև դեկտեմբերի 31-ն։ Իսկ այսօրվա դրությամբ բոլոր շրջաներում, բացի Մարտակերտի շրջանից, հոսպիտալացված դեպքեր չունենք։ Մեկ հոսպիտալացված դեպք ունեք Մարտակերտում, իսկ ընդհանուր հոսպիտալացված դեպքերը արձանագրվում են քաղաք Ստեփանակերտի ՀԲԿ-ում և Արևիկ ՄԲՄ-ում։ 19 հիվանդ գրանցված են վերին շնչուղիների սուր վարակով Արևիկ ՄԲՄ-ում, որից 5-ը թոքաբորբով, իսկ մանկական կոնսուլտացիան 7 օրվա ընթացքում, մեկ շաբաթվա ընթացքում 292 այց հիվանդ երեխաների այց է եղել։ ՀԲԿ-ում 9 թոքաբորբով հիվանդ է հոսպիտալացված, վերին շնչուղների սուր վարակով հոսպիտալացված դեպքեր չունեք։ Ծանր հիվանդներ այսօրվա դրությամբ ոչ մանկական վերակենդանացման բաժանմունքում, ոչ էլ ՀԲԿ-ում չունենք։ Հունվարի 1-ից մինչև 7-ը արձանագրվել է 42 կանչ, 8 երեխա, 1 հոսպիտալացված դեպք թոքաբորբով։ Շաբաթվա կտրվածքով հոսպիտալացված դեպքերի քանակը 28-ն է վերին շնչուղների սուր վարակով։ 28 դեպքից միայն 14 թոքաբորբ ունեք։ 9-ը ՀԲԿ-ում է պարկած, 5-ը Արևիկ ՄԲՄ-ում։ Իրավիճակը հանգիստ է, հսկվում է, հիվանդանոցները ապահոված են հակավիրուսային դեղորայքով, ծանր միջին ծանրության հիվանդների բուժման նպատակով, ապահոված են ախտահանիչ նյութերով, լուծույթներով, միանգամյա օգտագործման դիմակներով, անհրաժեշտ դեղորայքով բժշկական համար, վերինշնչողների հիվանդությունների ժամանակ և թոքաբորբերի ժամանակ ախտանշանները միևնույն են՝ գլխացավ, մկանացավ, ջերմություն, թուլություն, հարբուխ կամ կթի, խծանում, հեղձուկ, երբեմն կթից արյունահոսություն։ Այս ախտանշաններից որևէ մեկը արձանագրվելու դեպքում խնդրում ենք բոլոր հիվանդ արցախցիներին հենց առաջի օրերին դիմել, քանի որ գրիպը տալիս է մի քանի ժամվա ընթացքում թոքաբորբ և ծանր թոքաբորբ, անհրաժեշտ է հենց առաջի ժամից առաջի օրերին դիմեն մեծահասակները ՀԲԿ-ի պոլիկլինիկա, երեխաները իր տարածքային պոլիկլինիկա, որպեսզի բժշկը ժամանակին նշանակի բուժումը և բարդություններ չեք ունենա։ Ամեն տարի կատարվում է նաև վիճակը բարդանալու ժամանակ ամենօրյա բակային այցեր, հենց այս շաբաթվա ընթացքում կսկսվի այդ այցերը, իրավիճակը հանգիստ է եղել, դա համար չեք կատարել, քանի որ ասեցի եւ ին ամսվա կտրվածքով նոյեմբեր դեկտեմբեր ամիսներին արձանագրվել է նվազում, այդ իրավիճակից ելնելով բակային այցերը չի եղել, հենց այս շաբաթվա ընթացքում կկատարվի նաեւ բակային այցեր, որպեսզի բախայտնաբերելու հիմնադրին եւ ժամանակին սկսեն բուժելը։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ գրանցվել է գրիպի H1N1 տեսակ, թե Արցախում այդ առումով ինչպիսի իրավիճակ է, կպարզվի մյուս շաբաթ։ Ամեն տարի մենք վերցնում ենք սուկներ քիթմպանից, ուղարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Վիրուսաբանական լաբորատորիայի ուղարկում իրանք մեզ տալիս են գրիպի դեպքեր, հաստատված լաբորատոր, և մենք միայն այդ լաբորատոր հաստատված դեպքերը ստանալու ժամանակ ասում ենք, որ հանրապետությունում ինչ գրիպի շրջաձիպ է արձանագրվում։ Այս շաբաթում մենք 37 եք վերցրել և այսօր էլ կվերցնեք թոքաբորբով հիվանդներից և վերինշնչողներից ծանր միջին ծանրության ընթացքով հիվանդներից կվերցնեք սուկներ, կուղարկեք, երևի մյուս շաբաթը տվյալները մեզ կլինի։ Կարող եք հաստատել, որ դպրոցները հետաձգելու կարիք չկա։ Չէ, այսօր մադրությամբ, քանի որ գրանցվում են նվազում, դպրոցները եւ մանկապարտեզներում աշխատանք հետաձգելու հիմք չունենք։ Եթե իրավիճակը կբարթանա, այդ մասին էլ կմտածեք։ Ամեն դեպքում համաճարակաբանները հորդորում են սուրվարակիչ հիվանդությունների առաջին իսկ ախտանշանների հայտնելու դեպքում անմիջապես դիմել համապատասխան բուժհիմնարկներ, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Իմ անունը Հայաստան է, ես ազատ եմ ու անկախ, իմ անունը Հայաստան է, իմ կարծիքն եթերում օրվա հունվարի 8-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ծուրփաթ 19:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։Այժմ լսենք Աշոտ Հարիշյանի մեր արտահասիկային թղթակից Օրա Բրքոյանին։ 20 եւ ավելի տարիների պատմություն ունի Տերձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 2 գիշերոտի կարգախոսությունը, որտեղ այժմ կա 22-ան, որոնցից 14-ը դպրոցականներ են եւ աճախում են Տերձորի Վահան Թեկեյան անվան թիվ 1 նշանակած դպրոց։ Վերջերս երեխաների հյուրերն էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնակցողի ուսանողները, դասախոսները, ծնորեն Վահան Մայրապետյանի գլխավորությամբ Դմեր Պապի եւ Ջինանուշի ուղեկցությամբ։ Ուղի տնորեն տեղեկացրեց, որ ամանորյա այցը կազմակերպել է 8-րդի նախաձեռնությամբ։ Դասախոսական կազմի եւ ուսանողների անկանակությամբ հաստատության երեխաների համար ձեռք են բերվել նվերներ, որոնք նախորդ Դմեր Պապից խնդրել էին փոխրիկները նամակով։ Հաստատության տնորեն Սամվել Քոչարյանը ուրերին դիմավորեց եւ հրավիրեց դահլիճ, որտեղ երեխաներն ուրախությամբ եւ մեծ սիրով ընդունեցին Դմեր Պապին, Ջինանյուշին եւ բոլոր ուրերին։ Դմեր Պապը հայտնեց, որ ստացել է փոքրիկների գրած նամակները եւ ահա նվերները տեղ են ասել։ 3-ից մինչեւ 18 տարեկանները ստացան իրենց ցանկացած նվերները եւ քաղցրավենիք ու խաղալիքներ։ Ուրերին իրենց ելույթներով երգ, ասմունք, պար ողջունեցին երեխաները, որոնց հետ սկսեցին պարել, ուրախանալ, մանկանալ նաեւ բուհի դասախոսներն ու ուսանողները։ Ուսխորհրդի նախագահ Գևորգ Մամունցը տեղեկացրեց, որ հետաքրքրվել եւ իմացել են, կա նման հաստատություն Բերձորում եւ որոշել են այցելել, ուրախացնել երեխաներին։ Մինչ այդը ուսանողները հաստատության աշխատակիցները կազմակերպել են, որ երեխաները գրեն նամակները Ձմեր Պապին։ Եվ ահա երեխաների հրճվանքը, ելույթները բավականություն են պատճառում հյուրերին, ովքեր ինչ-որ չափով կարողացել են օգտակար լինել նման կարգավիճակ ունեցող ծնունդներին։ Համալսարանականները երեխաների ուղեկցությամբ ծանոթացան նաև նրանց կենցաղային պայմաններին, շրջեցին ընկերաներով, ծանոթացան դպրոցականների նախասիրություններին, բարեկամացան։ Այստեղ խնամվում են հիմնականում միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ։ Տասերյակ Էլլա Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ բացի Քաշաթաղից երեխաներ կան նաև հանրապետության այլ շրջաններից։ Մոտ 2 ժամ միասին անցկացրեցին գիշերօթիկի սաները Ձմեր Պապն ու Ձյունանուշը և համալսարանականները։ Ուրախ և աճելի ժամեր, որոնք անմոռած կմնան բոլորի հիշողություններում։ Քաշաթաղի շրջենտրոնում կայացավ նաև Սուրբ Ծննդյան տոնի նվիրված արարողությունների շարք։ Հունվարի 5-ին երեկոյան շրջանի հոգևոր հովի վայր Աթանաս վարդապետի կողմից մատուցվեց ճրագալույսի Սուրբ Պատարագ։ Հոգևոր արարողության ներկաները եկեղեցում վառված մոմեր իրենց հետ առան տուն՝ տոնելու Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Սեպտեմբերի 6-ին Սուրբ Ամբարտման եկեղեցու կամարների տակ հոգևոր հայրը երգչախմբի ուղեկցությամբ մատուցեց Սուրբ Պատարագ։ Հայր Աթանասը ներկայացրեց Հիսուսի ծննդյան խորհուրդը, ավելելով, որ մարդության պատմության մեջ Հիսուսի ծննդով կայացավ Եղաշրջում։ Պատարագի մատուցումից հետո Հայր Աթանաս աղոթքով դիմեց առաստված խաղաղություն մաղթելով ողջ աշխարհին, զորություն բարգավաճում հայ ժողովրդին, արություն զգոնություն կամ ճուշ հայ զինվորին։ Եկեղեցու խական խորհրդի կողմից 2016 թվականին Սուրբ Ամբարտման եկեղեցու ջրորդ ներքի խաչի կնքահայր կարգվեց շրջանի նախկին զինկոմ Սայաթ Լոքյանը։ Այնուհետև ոգևոր հայրը կատարեց ջրորդնեք, որը խորհրդանշում է որդանան կետում Քրիստոսի մկրտությունը։ Խաչով և սրպալույս նյուրոնով աղոտքով որդնեց ջուրը, որն ունեցավ հրաշագործ էություն և բաժանվեց ներկաներին ի բժշկություն, ոգևոր և մարմնավոր աղբերին։ Սեպտեմբերի 7-ին անգուցյալների շատակության օրն է մեռելոց։ Հայր Աթանասի կողմից եկեղեցու մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, այնուհետև կատարվեց օքրանգության կարգ։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ գալիս ենք մեզ աշխատ, ուրախ ու անիմաց, բայց ճաշակում դժող դրախտ ու երազներ չեկաց, ամենքս մեր բախտով գնում ենք մեր ճամբով, երկար թե կարճ գիտի միայն ճակատագիր հզով, դույս հավացքի բույսի շուրջ պարը մեզ նվիրում է նոր տանին, և հերակար մեր արարքները կարցնում ուշերով ու սրտի, խաչ բարձրացած կանաչ ծառերը օժնում են մեզ և հիշեցնում աշխարհը հին կյանքը սեր է, օրերն գալիս են ու գնում, ամեն մի կյանք ունի մի մահ, ունի հավերժություն, կյանքով հարթած խաբված և դիմանքներ հանած, կանգնած ենք նոր տարվա շեմի ուրախ ու բանի բաց, լույս հավացքի հույսի շուրջ պարը մեզ նվիրում է նոր տարի, և ֆերական մեր արարքները դարձնում ուշերով ու սրտի, աչ բարձրացած կանաչ ծառերը օժնում են մեզ և հիշեցնում աշխարհը հին է կյանքը սեր, օրերն գալիս են ու գնում, լիերադելսոնը դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարը, ինչ նորություներ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Թե եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ եւ գիտության նորույթներ։ Facebook ընկերությունում հաստատել են տեղեկությունն այն մասին, որ նախատեսվում է հանդիպում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների ներկայացուցիչների եւ ԱՄՆ իշխանությունների միջեւ, որի ժամանակը քննարկվի գրոհայինների կողմից սոցիալական մեդիայի օգտագործման հարցը, փոխանցում է գազետան։ Նշվում է նաև, որ Facebook-ը միջոցառմանը կուղարկի իր ներկայացուցչին։ Հանդիպմանը կմասնակցեն նաև ուժային և հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչները։ Իշխանությունների կողմից հանդիպմանը ներկա կլինեն Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Դենիս Մակդոնոուն, Հաբեկչության հարցերով ԱՄՆ նախագահի օգնական Լիզա Մոնակոն, արտադրությունների նախարարը գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Կոմին, ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Կլեպերը և ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավար Մայք Ռոջերսը։ Անոթաչուններ արտադրող Ահենք Չինական ընկերությունը ստեղծել է ուղևորատար ռադիոկառավարվող առաջին օթանավի նախատիպը, հայտնում է CNN-ը։ Օթաչուն պետք է միայն նշի թռիչքի վերջնակետը, դրանից հետո նա միայն ուղևոր է։ Հեռակառավարման վահանակի վրա կա ընդամենը երկու կոճակ՝ վերելք և վայրեջք։ Մոդելը զարգացնում է միջև 100 կմ/ժ արագություն, մարտկոցը թռիչքի ընթացքում գործում է 23 րոպե։ Մեքենան կշռում է ընդամենը 200 կիլոգրամ, երկարությունը 5.5 մետր է, սակայն այն ծալվում է միջև 1.5 մետր, այսինքն կարող է տեղավորվել սովորական կայանատեղիում։ Անվտանգության համար մշակվել են մի քանի պահուստային մարտկոց, իսկ առաջին խոտանի նշանների դեպքում օթանավը ավտոմատ վայրեջք է կատարում։ Ընկերությունը համագործակցում է Չինաստանի պետական մարմինների հետ սեյրական արտադրություն սկսելու համար։ Google Chrome-ի անվճար հավելվածը Gmail-ի օգտատերերին հնարավորություն կտա հաղորդագրության տեքստում ավելի քիչ օգտագործել մակաբույծ բառեր և քիչ ներողություն խնդրել, գրում է Lenta.get.ru-ն։ Նորամուծության հեղինակ Թամի Ռայսը կարծում է, որ իր գաղափարն առաջին հերթին պետք կգականանց, որպեսզի կարողանան ավելի վստահ գործնական նամակ ներգրել։ Ռայսի խոսքով գործընկերներին դիմելիս կանաչ չափազանց հաճախ են օգտագործում, ինձ թվում է, ես իհարկե փորձագետ չեմ, բայց ես կփորձեմ, կամ այլ արտահայտություններ, որոնք անչափահաս մարդկանց տպավորություն են թողնում։ Հավելվածն ընդգծում է նման արտահայտությունները, օգտատիրոջը առաջարկելով փոխել դրանք։ Նաև նշվում է, թե ինչու այս կամ այն արտահայտության ընտրությունը ցանկալի չի համարվում։ Ծրագիրը ստացել է Just Not Sorry անվանումը։ Ռայսը հայտարարել է, թե ծրագրի ստեղծման հարցում իրեն ոգեշնչել են Էմի Շումերի երգիծական հավելվածները, որոնք ծաղրում են անդադար ներողություն խնդրելու կանանց հակվածությունը, ինչպես նաև The Washington Post-ի երգիծական հրապարակումը, որի հեղինակը ցույց է տվել, թե ինչպիսի տեսք ունենային հայտնի ասացվածքները, եթե դրանք ժամանակակից կանայք ասեին։ Oculus Rift վիրտուալ իրականության ակնոցը հնարավոր է նախապես պատվիրել արդեն հունվարի 6-ից։ Ինչպես տեղեկացնում է Time-ը, այդ մասին հայտարարել է Oculus VR-ի ընկերությունը, որը պատկանում է Facebook-ին։ Գնորդները հնարավորություն ունեն արդեն սարքը պատվիրել հունվարի 6-ի առավոտից Oculus.com կայքի կողմից։ Յուրաքանչյուր պատվեր ներառելու է 2 խաղ։ Oculus Rift ակնոցը կրողները հնարավորություն կունենան տեսնել շրջապատը եռաչափ ձևաչափով և փոխազդեցության մեջ մտնել իրականության հետ։ Twitter-ը մտադիր է օգտատերերին միջև 10,000 խորհրդանիշ երկարության poster ստեղծելու հնարավորություն տալ։ Այս մասին հայտնում է Record Portal-ը վկայակոչելով քաջատեղյակ աղբյուրը, գրում է Lenta.get.ru-ն։ Բացառված չէ, որ առաջին փուլում հաղորդագրության առավելագույն երկարությունը կգերազանցի ներկա 140-ը, բայց եւ այնպես 10,000 նիշից քիչ կլինի։ Twitter-ում անցունային ժամանակաշրջանի այդ հայեցակարգը անվանում են Beyond 140. Պորտալին այժմ չի հաջողվել ստանալ սոցցանցի պաշտոնական մեկնաբանությունը։ Twitter միկրոբլոգների սերվիսը գործարկվել է 2006 թվականի հուլիսին, 140 նիշի սահմանափակումը Twitter-ի հիմնական բնութագրերից մեկն էր։ Մեծ Բրիտանիայում Google-ի ներկայացությունը մեկ օրով փոխարինել է Twitter-ի մասնագետին Dogler Makanunov Shnov։ Այդ կերպ ընկերությունը նշել է չորեքշաբթին, երբ օգտատերերը սոցցանցում տեղադրում էին ընտանի կենդանիների լուսանկարները։ Հավ-հավ չորեքշաբթին նշելու համար մենք սոցցանցի վերահսկողությունը հանձնեցինք Dogler-ին, ասվում է Google UK-ի հաղորդագրության մեջ։ Ընկերության Twitter-ում տարերի անհեթեթ կույտեր են հայտնվել, թեև աշխատակիցները պնդում են, որ որոշ արտահայտություններ պատահաբար իմաստավորված են ստացվել, հաղորդում է RT-ն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ich hab' Կարծիքն է, եթերում այսօր հունվարի 8-ն է, օրը ուրբաթ, օրվա հրաժամը ամփոփ են կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մադլենա Բեժարա, ֆրանսիացի դերասանուհի, Պետրո Բենվենուտին, իտալացի գեղանկարիչ, Ժակ Բլոնդելը, ֆրանսիացի ճարտարապետ, Ջոն Բենետը, անգլիացի բուսաբան, Կարլո Ադրեոլին, իտալացի դաշնակահար, Էմիլի Բոլչը, ամերիկացի տնտեսագետ, խաղության նոբելամրցանակակիր, Խոսե Այբենշուցը, գերմանացի դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Բոբի Բիլը, անգլիացի շախմատիստ, Կլարիչե Բենինին, իտալացի շախմատիստուհի, Շիրլի Պեսին, բրիտանացի երգչուհի, Թերենս Բրուքսը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Դևիդ Բոուին, բրիտանացի ռոք երգիչ, Գիտ Արկելը, անգլիացի շախմատիստ։ Որվա թողարկումն ավարտվեց այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկու շաբթի նույն ժամին։ Հրաժշտից առաջ կրկին շնորհավորում ենք բոլորի, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ։